Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Δεν είναι οι φάκελοι, είναι οι πίσω σελίδες. Ευτυχώς και οι πρώτες μουσικές, το πρώτο πεντάλεπτο σήμερα θα είναι αφιερωμένο στην μνήμη του Γρηγόρη Λαμπράκη. Σαν σήμερα το 1963 φεύγει από τη ζωή δολοφονημένος, 4 μέρες πριν χτυπημένος στην Θεσσαλονίκη από παρακρατικούς, τότε που αναρωτιόμασταν σε αυτή τη χώρα ποιος επιτέλους κυβερνά αυτή τη χώρα, και νομίζω από τότε δεν σταματήσαμε καθόλου να αναρωτιόμαστε. Οι μουσικές φυσικά είναι από το Ζήτα που έντυσε το Ζήτα του Μίκη Θοδωράκη, που έντυσε την ομώνυμη ταινία του Κώστα Γαβρά για τα γεγονότα εκείνων των θλιβερών ημερών του 1963. Δεν έχω σκοπό να κάνουμε ιστορία, έχουμε εξάλλου εδώ στα δικά μας πολύ πράγμα, πολύ πλούσια ειδησιογραφία, αλλά καλό είναι τουλάχιστον με αφορμή της επετείους να ρίχνεις ένα βλέφαρο προς τα πίσω, να βλέπεις από πού έρχεσαι, μήπως και καταφέρεις να καταλάβεις πού πας και ποιος επιτέλους κυβερνά αυτή τη χώρα. Σήμερα θα βγω λίγο από την τρέχουσα ειδησιογραφία, τουλάχιστον στο πρώτο μισό της εκπομπής. Καλά, εννοείται ότι έχουμε εξελίξεις για τα εμβόλια, όλα αυτά, αλλά ξέρω ότι σας έχω κουράσει με αυτό. Και επίσης εκεί έχουμε μια καλή είδηση, ότι ανοίγουν επιτέλους με την πίεση της κοινωνίας. Με την πίεση της κοινωνίας. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος περισσότερο. Αλλά ανοίγουν πια από το Σάββατο, μεθαύριο, από τους 30 και πάνω, τα εμβόλια όλα, ώστε να μπορούν οι πολίτες να καθορίσουν το ραντεβού τους και να καθορίσουν με ποιο εμβόλιο θα εμβολιαστούν. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος παρακάτω. Αυτή όμως είναι η σημαντική είδηση που προέκυψε από χθες, από την έκτακτη ενημέρωση και του ΕΟΦ και της Επιτροπής Εμβολιασμών. Εγώ λοιπόν σήμερα θέλω να φύγω λίγο από την κεντρική γραμμή των ειδήσεων των τελευταίων ημερών. Θέλω να σας μιλήσω λίγο για δημοσκοπήσεις. Μου τσίγκλησε το ενδιαφέρον. Μία δημοσκόπηση πανελλαδικού, λέει, χαρακτήρα, μία έρευνα πανελλαδικού χαρακτήρα. Πόσο οι πολίτες, παιδιά, ακούστε, πόσο θέλετε, για να το μάθετε αυτό, να μην κινήσετε στο σκοτάδι, πόσο πολύ θέλετε τα αιωλικά πάνω στα βουνά της χώρας. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό το πόσο θετικοί είστε σε αυτό. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι έρευνες εδώ, οι μετρήσεις. Πάνω από 60% γουστάρετε, πώς να σας το πω πιο απλά, τα θέλετε, ρε παιδί μου, τα θέλετε πολύ, βαθιά, κολλασμένα, πώς το λένε. Οι εξελίξεις, η έρευνα αυτή έρχεται από τα Χανιά, από το Πολυτεχνείο Κρήτης. Από τα Χανιά επίσης έρχεται και η πρωτοβουλία για τον περιορισμό των αντιδράσεων στο κοινό για τα αιωλικά. Την έχει αναλάβει προσωπικά η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη. Αν σας λέει κάτι το επώνυμο, το όνομα απλά να συμπληρώσω ότι, είναι η αδελφή του Πρωθυπουργού. Η έρευνα δεν είναι για τους Χανιώτες, η έρευνα είναι για όλη την Ελλάδα, παιδιά. Όλοι, παντού τις θέλετε, τις ανεμογεννήτριες. Θα δείτε, από τα Χανιά υπάρχει έτσι ένα περίεργο μείγμα ειδήσεων που μπορεί να σε οδηγήσει και σε μερικά συμπεράσματα. Από τα Χανιά δυστυχώς έρχεται και μια πολύ θλιβερή είδηση. Θα πω πολύ λίγα πράγματα γιατί έχει μια διάσταση που δεν ξέρω πόσο θα προλάβει να βγει μέσα σε αυτό τον οριμαγδό που έρχεται συνήθως μετά από την ας την πω αυτή δημοσιογραφική έρευνα. Είναι κάτω παιδιά στα Χανιά, Ζήνες, Τατιάνες, όλες οι εκπομπές. Θα ακούσετε, θα δείτε πράγματα και θάματα αυτές τις μέρες. Μιλώ για το παιδί, για την 11χρονη η οποία βρέθηκε χθες νεκρή μετά από αναζήτηση μια μισή περίπου μέρας από την οικογένειά της. Μια δύσκολη ιστορία, μια περίεργη ιστορία. Δεν χρειάζεται να μπω σε παραπάνω λεπτομέρειες, δεν είναι ο ρόλος αυτής της εκπομπής να κάνει αυτού του είδους το ρεπορτάζ. Έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια, να σας το πω αυτό για την δήλωση του αστυνομικού διευθυντή στα Χανιά. Αλλά δυστυχώς έχει ένα μικρό παιδί, μαθήτρια του δημοτικού σχολείου, 11 χρονών, η οποία βρέθηκε νεκρή σε μια απόκριμνη περιοχή εκεί στην παραλία των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά. Αυτής εδώ της εκπομπής θέμα δεν είναι ούτε οι συνθήκες, ούτε το τι, ούτε το πώς, ούτε το πού ακριβώς, ούτε το πότε, τι ώρα, αυτά θα τα δείτε αλλού. Αυτής εδώ της εκπομπής θέμα είναι το γεγονός ότι για τη συγκεκριμένη περίπτωση και δεν θα, ίσως δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να σας μιλήσω γι' αυτό ξεκινώντας την εκπομπή. Για αυτή τη συγκεκριμένη όμως περίπτωση παιδιού τυχαίνει να υπήρχε ένα παρελθόν και επειδή πολύ πρόσφατα συζητούσαμε για τα θέματα συνεπιμέλειας, για το πώς χωρίζουν οι γονείς, για το πόσο είναι για τα παιδιά οι καλύτερες λύσεις αυτές που δίνονται ή αυτές που θα δίνονται με το καινούργιο νομοσχέδιο. Άσε θα μου πεις πολύ μακριά το πας, ακόμα δεν έχουμε δει τι έχει γίνει. Συμφωνώ, συμφωνώ. Όμως υπήρχε ένα παρελθόν, κρατήστε το αυτό, σε μια οικογένεια που βίωνε δύσκολες καταστάσεις πολύ και που το κύριο ερώτημα που αφορά αυτήν εδώ την εκπομπή, πέρα από τα περιστατικά και το τι ακριβώς, είναι αν υπήρξε η βοήθεια, η κοινωνική, η βοήθεια της πολιτείας, η βοήθεια των θεσμών, η βοήθεια των υπηρεσιών σε αυτή την οικογένεια που ξέραμε γιατί είχε ξαναέρθει στις ειδήσεις με άλλο τρόπο, δεν θα πω περισσότερα. Ξέραμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα και που βλέπεις δύο χρόνια μετά να έχει αυτή την τραγική κατάληξη. Και ανοίγουν πολλά ζητήματα, πολλά πολλά ζητήματα για τα θέματα της κοινωνικής προστασίας, για το δίχτυ, για την πρόνοια, για το πόσο μπορεί, αν μπορεί αυτή η πολιτεία να βρεθεί δίπλα σε κάθε παιδί, δίπλα σε κάθε οικογένεια που έχει πρόβλημα. Το κλείνω μέχρι εδώ. Θα αφήσω να δείτε ό,τι είναι να δείτε από την επικαιρότητα σε αυτό το ζήτημα που δεν είναι της δικής μου αρμοδιότητας και που δυστυχώς κάθε φορά ακολουθεί μια τέτοια είδηση και ίσως να μας δοθεί η αφορμή στο κοινωνικό επίπεδο, στο θέμα των θεσμών, στο θέμα της αυτά που σας έλεγα νωρίτερα, να ξανακάνουμε την κουβέντα με αφορμή το συγκεκριμένο ζήτημα. Η ουσία είναι ότι ένα μικρό παιδί, ένα λουλούδι όπως λέει εδώ το τραγούδι έχει χαθεί και αυτό δεν το αλλάζεις, δεν το γυρίζεις με τίποτα όσες εκπομπές και όσες αναλύσεις και να κάνεις δυστυχώς. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής και εκεί μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο επιθυμείτε. Λοιπόν, θέλω να σας πω για αυτή την έρευνα. Είναι μία έρευνα που προσπαθεί να διερευνήσει, να διαγνώσει τις προθέσεις, τη στάση του κοινού απέναντι στα αιωλικά πάρκα. Είναι μάλλον ακόμα μία έρευνα από αυτές τις πολλές που έχουμε δει, που κοίτα να δεις ρε παιδί μου πώς καταλήγουν συνεχώς στο ίδιο συμπέρασμα, ότι τα θέλουμε σαν τρελή παιδιά. ούτε αντιδράσεις, ούτε γενικώς όλη αυτή η διαδικασία που είναι σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας σε εξέλιξη, ούτε οι περιβαλλοντικές ανησυχίες, όλα αυτά είναι εκεί, ένα 20% μωρέ, τόσο ναι. Πάνω από 60 είναι αυτοί που το θέλουν. Υπάρχει μια ενδιάμεση κατηγορία που εντάξει δεν τους καίγεται και καρφί, έτσι φαίνεται από την έρευνα. Εκεί είναι και ένα 20% εκεί ενοχλητικό που όμως όπως βλέπετε ξεκάθαρα από τις έρευνες είναι πάντα μια μειοψηφία και εν πάση περιπτώσει σε αυτή τη χώρα ξέρετε εδώ δημοκρατία. Α, οι πλειοψηφίες κερδίζουν εδώ. Ναι. Το Πολυτεχνείο Κρήτης λοιπόν με έδρα τα Χανιά πραγματοποίησε μια πανελλαδική έρευνα με 600 ερωτηματολόγια, λίγα δεν είναι αυτά, εν πάση περιπτώσει με 600 ερωτηματολόγια που είναι λέει σταθμισμένα και ηλικιακά και ανά εισόδημα και ανά φύλο και ανά περιοχή της χώρας, ώστε να είναι σταθμισμένο και αυτοί οι 600 άνθρωποι που απάντησαν σε αυτό το ερωτηματολόγιο να μπορούν να εγγυηθούν τα αποτελέσματα των απαντήσεών τους ότι είναι χαρακτηριστικό, είναι δείγμα για όλη τη χώρα, για τη στάση όλων των πολιτών της χώρας απέναντι στα αιωλικά πάρκα. Υπεύθυνος καθηγητής ήταν ο κύριος Θεοχάρης Τσούτσος που και στο παρελθόν έχει ασχοληθεί πολύ με τα θέματα των αιωλικών και μία πρώτη παρουσίαση, τα πρώτα της συμπεράσματα χωρίς ακόμα να έχει δημοσιευθεί εν συνόλο, η πρώτη της πάντως παρουσίαση έγινε στην διαδικτυακή εκδήλωση που οργάνωσε το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, το ΚΑΠΕ, με τίτλο «Ο θεσμός των ενεργειακών κοινοτήτων στην πορεία για την ενεργειακή μετάβαση στην περιφέρεια Κρήτης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος της Πρωτοβουλίας ΕΝΚΡΕΜΕΝΚΟ». Και μόνο για το μακρινάρι αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι έρευνα σοβαρή, όχι αστεία τώρα. Δηλαδή είναι εδώ, ολόκληρος τίτλος είναι 3 γραμμές τίτλος για να σας το διαβάσω. Ρωτάνε λοιπόν τους πολίτες αυτής εδώ της χώρας ή έστω αυτούς τους 600 που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο ποιοι είναι αδερφέ οι παράγοντες που σε επηρεάζουν περισσότερο για να αποδεχθείς ένα αιωλικό. Πρόσεξε, η ερώτηση είναι, να το διαβάσω ακριβώς για να είμαι δίκαιος, παράγοντες με υψηλή επιρροή στην αποδοχή ενός αιωλικού. Καταρχάς και μόνο πως θέτεις την ερώτηση είναι ότι σε κατευθύνω, θέλω να αποδεχτείς και θέλω να μάθω τι είναι αυτό που θα σε κάνει να αποδεχτείς. Αν ήταν οι παράγοντες για να απορρίψεις, δεν έχει τεθεί ως ερώτημα τέτοιο. Θα μου πεις τώρα ψηλά γράμματα. Όχι, καθόλου ψηλά δεν είναι, διότι έτσι με αυτόν τον τρόπο κατευθύνονται μια σειρά και στα αιωλικά και σε άλλες έρευνες. Οι ερωτήσεις, ελάτε τώρα, χθεσινοί δεν είμαστε. Εδώ χθεσινοί δεν είναι πια οι ακροατές, εσείς εκεί έξω, όχι οι δημοσιογράφοι που μας τα στέλνουν σε δελτίο τύπου για να τα αναδημοσιεύσουμε. Ρωτάνε λοιπόν, τι θέλεις ρε παιδί μου για να αποδεχτείς τα αιωλικά, ποιο είναι αυτό που σε επηρεάζει περισσότερο, ποιος παράγοντας, και έχει πρώτη επιλογή, οι επιπτώσεις σε χλωρίδα και πανίδα γενικά. Αυτό το χλωρίδα και πανίδα, flora and fauna που μας έλεγαν στα αγγλικά, η χλωρίδα και πανίδα έτσι παιδιά τόσο γενικά, τόσο αυτό δηλαδή, είναι αν πεις οι επιπτώσεις σε χλωρίδα και πανίδα, βέβαια είναι πρώτα συμπεράσματα, μπορεί να έχει και αναλυτικά ερωτήματα μέσα, δηλαδή να έχουν ερωτήσει και να κάνω εγώ λάθος. Αν ας πούμε αλλάξουν οι χρήσεις γης και αν εκεί που εσύ πηγαίνεις και έχεις, θυμάστε τι έγινε και με τους δασικούς χάρτες, μια περιουσία που τη θεωρείς δική σου ξαφνικά γίνεται δημόσια, δασική έκταση και μετά αν στη δασική έκταση την παραχωρήσει το κράτος για να γίνει ανεμογεννήτρια και σου αλλάξει, σου κλέψει στην ουσία την περιουσία, πώς σου φαίνεται, ας πούμε, θα το αποδεχόσουν? Ίσως να έχει και τέτοια ερώτηση μέσα. Ή αν το θέμα της κλιματικής αλλαγής με την αποψήλωση όλων των δασών για να ανοίξουν οι δρόμοι πάνω στα βουνά και όλης της αλλαγής του φυσικού τοπίου, και αν αυτό, ας πούμε, επηρεάζει την συνολικότερη εικόνα της φύσης, απασχολεί ακόμα και όταν είναι μέσα σε περιοχές Natura για να γίνει κάτι τέτοιο. Ίσως να ήταν και άλλη απάντηση, δεν ξέρεις. Μπορεί. Ή ίσως να είναι και αυτή η ερώτηση μέσα και να τους αδικώ εγώ τους ερευνητές. Ή ενδεχομένως το να έρχεται σε κόντρα με άλλες παραγωγικές δραστηριότητες, γιατί εκεί υπάρχουν και αγρότες και κτηνοτρόφοι, μπορεί να είναι τουρισμός, οικοτουρισμός, και εσύ θες να πας να κάνεις βιομηχανική μονάδα παραγωγής ρεύματος. Αν, λέω, σε ρωτούσαν έτσι, δεν ξέρεις ποτέ, ρε παιδί μου, πώς θα απαντούσε. Αλλά σας λέω, μπορεί και να έχουν ερωτήσει και να μην μας τα έχουν στείλει στα πρώτα συμπεράσματα, στην πρώτη δημοσίευση που έκαναν στην διαδικτυακή αυτή ημερίδα που σας περιέγραψα για τις ενεργειακές κοινότητες. Μετά στα άλλα, αφού σας είπα ότι όλο το περιβαλλοντικό κομμάτι το βάζουμε μέσα σε μία λογική, στο όλο το κομμάτι της φύσης, των επιπτώσεων στη φύση, το βάζουμε στο χλωρίδα και πανίδα. Μετά πάμε στο άλλο, στο θετικό. Το να είναι μειωμένες οι αέριες εκπομπές. Ωραίο ακούγεται αυτό, σου λέει, ναι, αμέ, και το έχουν ψηφίσει και πολλοί από ό,τι βλέπω. Μετά να υπάρχει ενημέρωση κατά τη διαδικασία έγκρισης, σχεδίασης και εγκατάστασης του έργου, να σε ενημερώνουν για την καταστροφή, να μην γίνεται έτσι χύμα. Μετά η προσπάθεια των επενδυτών να κατανοήσουν τις σκέψεις και τις ανησυχίες των πολιτών. Ακούστε τι ωραίο που ακούγεται αυτό. Δηλαδή εσύ του λες, εδώ πέρα θα περάσεις πάνω από το πτώμα μου για να πάω να βάλεις ανεμογεννήτρια στο δικό μου τον τόπο, και αυτός λέει ότι θα κάνει μια προσπάθεια ως επενδυτής να κατανοήσει τις σκέψεις και τις ανησυχίες των πολιτών. Και το τελευταίο είναι αν το αποδέχονται το έργο οι τοπικοί παράγοντες, δήμαρχοι, βουλευτές, ξέρετε όλο το κογκλάβιο αυτό. Λοιπόν, με βάση αυτά τα δεδομένα και αφού ρωτήθηκαν, είναι, παιδιά, όλα αυτά που σας είπα είναι πάρα πολύ ψηλά, δηλαδή πάνω από το 60% ως παράγοντες που συμβάλλουν στην αποδοχή του έργου, του αιωλικού, έτσι, θυμηθείτε, αυτό είναι το ερώτημα. Τι να κάνουμε για να αποδεχτεί ο κόσμος τα αιωλικά? Και να σας πω κάτι, δεν το κρύβουνε. Δηλαδή λένε οι άνθρωποι στα συμπεράσματα, από την ανάλυση προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα που μπορούν να βοηθήσουν στην ευρεία κοινωνική αποδοχή των έργων που βοηθούν στην ενεργειακή μετάβαση. Δηλαδή το Πολυτεχνείο Κρήτης στην μελέτη του αυτή την πανελλαδική, την έρευνα, δουλεύει για τις εταιρείες που κάνουν, δεν το κρύβουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, να είμαστε και δίκαιοι. Δηλαδή, δεν σου έκανε καμία φοβερή απάτη. Απλά ρώτησε αυτά που ήθελε, ρώτησε με βάση τις απαντήσεις που ήθελε να πάρει. Συνηθίζεται πια πολύ. Για να ξέρετε τον στόχο για την ευρεία κοινωνική αποδοχή των έργων, τον έχει βάλει και κάποιος άλλος, των έργων των αιωλικών, τον έχει βάλει και η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, που σας έλεγα στην αρχή. Η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη έχει μπει ως πρέσβυρα τώρα με μια τέτοια, έχει φτιάξει ένα φόρουμ που λέγεται Συγκλήσεις, έχει πάρει και λεφτά από το Πράσινο Ταμείο, αυτά είναι κρατικό χρήμα, 130.000 για αρχή, και με αυτά τα λεφτά προωθεί τις συγκλήσεις, δηλαδή το να έρθει κοντά ο επενδυτής με τον κάτοικο που βλέπει να του φυτεύει την ανεμογεννήτρια πάνω από το κεφάλι του. Και η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη είναι η πρέσβυρα αυτής της προσπάθειας. Η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη είναι που είχαμε το πορτρέτο της στη Βασιλίση Σοφία, θυμάστε, όταν ήμασταν κοντά στην ημέρα των γυναικών, που το είχε βάλει το πορτρέτο ο δήμαρχος που είναι ανιψιός της, είναι της αδερφής της παιδί, ο δήμαρχος Αθηναίων, που στη Βασιλίση Σοφίας που σκοτώθηκε ένα παιδί, ο Ιάσονας, όταν το αυτοκίνητο της αδερφής της Αλεξάνδρας Μητσοτάκη, της Ντόρας, έμπαινε μέσα και σκότωσε τον άνθρωπο εκεί ο οδηγός. Ακόμα με αυτή την ιστορία, αλήθεια, τι γίνεται? Κάνα δικαστήριο, κάνα όνομα μάθαμε? Ο Κυρανάκης που λέει ονόματα στα κανάλια των δραστών δεν έχει βρει ακόμα το όνομα να μας το πει, του οδηγού, του αυτοκινήτου, του υπηρεσιακού. Τέλος πάντων, σας λέω, υπάρχει έτσι ένα μπλέξιμο εκεί με την οικογένεια Μητσοτάκη και το θέμα αιωλικά. Εξάλλου να ξέρετε ότι το Πολυτεχνείο Κρήτης, για να σας δώσω λίγο γεωγραφία δηλαδή, μιλάμε για ακροτήρι, έτσι, στα Χανιά. Δίπλα δηλαδή από το Πολυτεχνείο Σπίτης Κρήτης μέχρι το πατρικό της οικογένειας Μητσοτάκη, ούτε τσιγάρο δρόμους, λιγότερο. Άρα θέλω να πω ότι όντας κοντά, μπορεί να είναι κοντά ρε παιδί μου και γεωγραφικά και χωροταξικά, να είναι κοντά και σε ό,τι αφορά τις ιδέες και τον στόχο, τον κοινό στόχο αυτό. Να σας το ξαναδιαβάσω. Μπορούν σημαντικά συμπεράσματα που μπορούν να βοηθήσουν στην ευρεία κοινωνική αποδοχή των έργων, τα οποία έργα βοηθούν στην ενεργειακή μετάβαση. Τι ωραίο που ακούγεται. There's a band singing songs about Joanna, while the trees by the sea are sound asleep, and the man by the piano's feeling lonely. He's begging, oh, won't you sing this simple και άλλες ωραίες ερωτήσεις ανάλογα με το εισόδημα. Τους λέει, ας πούμε, τι θα θέλατε ρε παιδί μου για να βάλουμε τα αιωλικά, τι ανταποδοτικό θέλετε. Ανάλογα με το εισόδημα απαντούν, οι πιο φτωχοί θέλουν, μωρέ, μια έκπτωση στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, τους καλύπτει αυτό. Ή λίγο πιο πάνω σου λέει, καμιά θεσούλα εργασίας, είναι μέσα και αυτό. Οι πιο ευκατάστατοι δηλώνουν, θέλουμε ανταποδοτικά έργα στην κοινότητα προφανώς, δεν το διευκρινίζει τι ανταποδοτικά έργα, τουλάχιστον από όσα έχω μπροστά μου ως πρώτα συμπεράσματα, αυτά που δημοσιεύτηκαν, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό εννοεί, δηλαδή να μας φτιάξει τη βρύση του χωριού ρε παιδί μου η εταιρεία με τα αιωλικά, γιατί θέλουμε να έχουμε και τη βρύση του χωριού που είναι παραδοσιακή, που παίρναν από εκεί με τις στάμνες οι κυράδες παλιά. Οπότε άμα μας φτιάξει τη βρύση του χωριού και έχουμε και λίγο κουλτούρα κλπ, άντε χαλάλη σου, βάλε και την ανεμογεννήτρια να τελειώνουμε. Κάπως έτσι είναι το πράγμα. Οι φτωχοί δεν θέλουν βρύση στο χωριό. Οι φτωχοί θέλουν να τους μειώσει το ρεύμα, το λογαριασμό. Και αυτό είναι ένα πολύ καλό κίνητρο. Ξέρετε τι παραμύθι έχει πέσει, και σας το λέω και διαζώσεις από το ρεπορτάζ τουλάχιστον στην Κρήτη. Σε τι ανθρώπους έχουν υποσχεθεί οικονομία στο ρεύμα, λέει, αυτά είναι για ανεμογεννήτρια δίπλα, θα πληρώνεις λιγότερο. Έλα που πληρώναν περισσότερο, γιατί και το ρεύμα δεν μειώθηκε επειδή ήταν δίπλα η ανεμογεννήτρια, και πληρώνεις και τα οίκο, αν ξέρετε, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και το ΕΤΜΕΑΡ για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και τελικά έρχεται χαράτσι καπέλο πάνω στο ρεύμα λόγω των ανεμογεννητριών. Άσε που σου λέω τώρα, μεγάλη ιστορία. Αλλά αν εσύ του υποσχεθείς ότι θα μειωθεί ο λογαριασμός του, αυτός θα σου πει το ναι. Εντάξει. Εδώ σας λέω, η έρευνα δείχνει τον τρόπο για το πώς θα πας να πεις στο πόπολο κάτω, θέλω μωρέ να κάνω την επένδυση, μην αντιδράσεις, τι στο καλό θέλεις. Είναι ένας οδικός χάρτης, πώς να σας το πω, ένα manual για το πώς να βάλετε ανεμογεννήτριες παντού. Άμα έχεις επιστήμονες, άμα έχεις επιστημονική κοινότητα, το οικοσύστημα των πανεπιστημίων μας σε όλη την Ελλάδα, είδατε πόσο καλά δουλεύει. Και να μην σας τα πολυλογώ, το γενικότερο συμπέρασμα βγαίνει ότι άνω του 60% είναι θετική, πολύ θετική, ένα 20% είναι αρνητική, πολύ αρνητική, και τι περισσεύει άλλο ένα 20% περίπου, ίσως λίγο λιγότερο, γιατί φτάνει από το 61 μέχρι το 65% η θετική γνώμη. Ένα 15 με 20 είναι το αδιάφοροι. Εμένα δεν με νοιάζει, εγώ κοιτάω τη δουλειά μου και δεν ενοχλώ κανέναν και δεν θέλω να με ενοχλεί κανείς. Μέχρι να έρθει η ανεμογεννήτρια βέβαια να σε ενοχλήσει, αλλά δεν βαριέσαι. Διάλειμμα μικρό και έρχομαι ξανά. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του The Press Project έρχονται οι πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες, μέρος δεύτερο, είναι 5η και 27 ο Μάιος, μία μέρα σαν και αυτή που πριν από 58 χρόνια το 1963 δολοφονήθηκε ο Γρηγόρης Λαμπράκης, μία προσωπικότητα που άλλαξε τη ροή της ιστορίας και σήμερα έστω με την αναφορά αυτή και με την μουσική από το Ζήτα που ξεκίνησε η εκπομπή θυμόμαστε και τον ίδιο και τα γεγονότα και το ερώτημα ποιος κυβερνά αυτή τη χώρα που κατά την ταπεινή μου άποψη δεν έχει ακόμα αλλάξει. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, η εκπομπή που ακούτε λέγεται Πίσω Σελίδες. Στο πίσωσελίδες.gr μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές και να στείλετε τα μηνύματά σας και βεβαίως να βάλετε και το email σας και να παίρνετε κάθε πρωί την εκπομπή στα εισερχόμενα, στο inbox σας, ώστε να έχουμε και με αυτόν τον τρόπο μια επικοινωνία και να μην χάνετε καμία από τις παραγωγές αυτές. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Σας έχω υποσχεθεί εμβόλια, αλλά πριν τα εμβόλια και τις εξελίξεις εκεί, αφού σας έχω πει την κεντρική είδηση ότι από το Σάββατο μεθαύριο ανοίγουν για όλους τους άνω των 30 όλα τα εμβόλια και αυτό είναι μια σημαντική είδηση. Προηγουμένως όμως, πριν φτάσουμε εκεί, γιατί είχαμε και ανακοινώσεις από τον ΕΟΦ και πολλά πράγματα για τα θέματα τα σοβαρά των επιπλοκών, θέλω να σας πάω μέχρι την Ακρόπολη, παιδιά, μια βόλτα. Μέχρι την Ακρόπολη, ναι, στο Παρθενώνα. Το σύμβολο του ελληνισμού, το σύμβολο της... τώρα τελευταία έχει καταλήξει να είναι και το σύμβολο της αριστείας, όπως ίσως έχετε ψηλιαστεί, διότι εκεί πάνω γίνονται πράγματα και θάματα. Ξέρετε αυτό, τα τσιμεντώματα, όλα αυτά, τσιμενδόνι είναι το... ο κωδικός για να συνεννοούμαστε για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Πάντα βεβαίως για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, για τα αμαία. Όχι για τους τουρίστες, για τα κρουαζιερόπλαια που πρέπει να πάνε γρήγορα τσακ μπαμ να δούνε, να φύγουν, να αφήσουν το παραδάκι και λοιπά. Και όχι δεν υπάρχει θέμα εκεί. Μην μου μπαίνετε τώρα σε τέτοιες σκέψεις κακές για εμπορευματοποίηση, για την ιστορία μας και λοιπά. Δεν έχετε λόγο να το κάνετε. Ούτε καν από την είδηση για τον οίκο Dior. Μουσική. Λοιπόν, ο οίκος Dior θα έρθει να διαφημίσει τα φορέματά του, τα ρούχα του γενικά, πάνω στην Ακρόπολη και μάλιστα με απόφαση και του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, γιατί με αυτά τα πράγματα δεν παίζουμε, τα πηγαίνουμε στους ειδικούς, αν πρέπει ή δεν πρέπει. Είχε ξαναγίνει αυτό, να ξέρετε, το 1951. Να μην νομίζετε ότι είναι καμία φοβερή πρωτοπορία και ότι τώρα, στην ουσία, θυμόμαστε τα παλιά. Θα αναβιώσει, λέει, και στην Ακρόπολη και στο Ηρώδιο και στο Καλλιμάρμαρο και στο ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο και στο ναό του Διός στην Εμαία και στην αρχαία αγορά. Παντού θα πάνε παιδιά αυτοί του Dior, θα φωτογραφηθούν παντού, χαμός θα γίνει και θα κάνουν γνωστή την Ελλαδίτσα μας στα πέρατα του κόσμου, παιδιά. Δηλαδή θα βλέπεις Dior φόρεμα και θα βλέπεις από πίσω το ναό στο Σούνιο και τον Παρθενώνα φυσικά και θα λες, εσύ που να πάω διακοπές, θα πάρω τον Dior και μετά θα πάω και διακοπές στην Ελλάδα, να δω και τον Παρθενώνα. Το 2017 που κυβερνούσε ο κακός ΣΥΡΙΖΑ, είχε έρθει η Κούτσι. Γκούτσι ή Κούτσι. Γκούτσι, ξέρω εγώ, Κούτσι. Κούτσι μάλλον, ναι. Λοιπόν, η Κούτσι, το Κούτσι φόρεμα Μαζονάκης, κάτι ξέρω κι εγώ από το, πώς το λένε, από τα πολιτιστικά κέντρα που έλεγε και ο αείμνηστος ο Γιαννόπουλος για τα σκυλάδικα. Εν πάση περιπτώσει, όταν είχε έρθει ο Κούτσι και είχε πει θέλω να κάνω στην Ακρόπολη, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο είπε όχι. Τι πράγματα είναι αυτά, δεν, και τους είχε εξαποστείλει. Και μάλιστα τότε μας δίνανε και 2 εκατομμύρια, παιδιά, από ό,τι μαθαίνω σήμερα. Και τότε είχε γίνει γνωστό, δεν αποκαλύφθηκε σήμερα, απλά τώρα που ξαναβλέπουμε το θέμα το θυμάμαι. Ότι μας έδιναν και κάτι ψηλά, και δεν είναι και ψηλά, 2 εκατομμύρια και δεν είναι λίγα. Και τότε είπαμε όχι. Να σου μετά η αριστεία, η φιλελεύθερη, αυτό δεν αφήνεται την Ακρόπολη να αναδειχτεί και είστε κολλημένοι, ιδεολειπτικοί και λοιπά. Αυτά λέγανε στο ΣΥΡΙΖΑ που δεν άφηνε να ανέβει ο Γκούτσι. Τώρα που ήρθε ο Dior και που μάλιστα έχει ξανάρθει και το 51, να το OK από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Όχι τίποτα άλλο. Θα αξιοποιηθούν και αυτοί οι διάδρομοι, οι φαρδιοί που έχουν γίνει εκεί. Φαρδείς με εψιλονγιώτα. Που έχουν γίνει εκεί για να περπατήσουν τα μοντέλα. Α, τώρα περπατάνε μόνο οι ανάπηροι στο καροτσάκι. Όχι παιδί μου, να περπατήσουν τα μοντέλα του οίκου Dior και να κάνουν τον τεφιλέ τους και να πιάσει και τόπο το έργο, διότι ελάτε τώρα, καθίστε, πόσα άτομα με ειδικές ανάγκες ανεβαίνουν πάνω στην Ακρόπολη. Ενώ όταν θα πάει παιδί μου το μοντέλο με το φόρεμα, θα κάνει γνωστή διεθνώς την Ελλάδα και τον Παρθενώνα μας και τις Καριάτιδες. Γιατί ξέρετε, έχουν ένα πρόβλημα, δεν έχουν καλό μάρκετινγκ οι Καριάτιδες, δεν τις ξέρουν στον υπόλοιπο κόσμο, ούτε τον Παρθενώνα ούτε τίποτα. Άμα δεν έρθει ο Dior, γιατί αυτά πρέπει να τα υπενθυμίζεις, ναι, η διαφήμιση, ξέρετε, λειτουργεί στο υποσυνείδητο, πρέπει συνέχεια να το βλέπεις για να έρθεις ξανά διακοπές στην Ελλάδα. Και επειδή τώρα κανένας δεν ξέρει ούτε για τον Παρθενώνα ούτε τίποτα, λέμε να τον κάνουμε γνωστό έτσι σε πιο πλατιά κοινά. Να ανοίξουμε λίγο το target group του Παρθενώνα, γι' αυτό θα βάλουμε και τον Dior, ο οποίος βεβαίως και με το αζημίωτο θα έχει και τη διαφημισούλα του εκεί πέρα και καταλαβαίνετε ότι ανοίγει μια ωραία φάμπρικα, διότι μετά τον Dior μπορεί να θέλει, ξέρω εγώ, και το Yves Saint Laurent, ξέρω εγώ. Μπορεί να θέλει, πείτε καμιά άλλη μάρκα, δεν ξέρω τώρα, από εκεί δε, στη μόδα έχω λίγο χάσει τα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, άμα λες τον ένα, μετά γιατί να μην πεις και στον άλλο, ναι. Οπότε, καταλαβαίνετε, ανοίγει η δουλειά, ανοίγουν οι δουλειές, παιδιά. Κάτι μου λέει ότι σύντομα θα δείτε και τον Νίκο Μόδας, ξέρω κι άλλον έναν Νίκο Μόδας, τον Zeus and Dion. Αυτόν δε της Μαρέβας, που δεν είναι τώρα της Μαρέβας, όχι, έχει φύγει, αλλά είναι ακόμα, τέλος πάντων, ξέρετε τώρα, εδώ κοντά είναι. Θα το δείτε ότι σε λίγο καιρό, γιατί η Dior είναι καλύτερη από τα δικά μας τα παιδιά, τα εργατικά χέρια, τα ελληνικά, γιατί όχι. Και Zeus and Dion να δούμε πάνω στο Μπαρθενόνα. Όμορφα περνάμε όμως, να το ξέρετε. Δηλαδή, απολαμβάνεις να ζεις πραγματικά σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, θεωρείς ότι ρε παιδί μου, εδώ υπάρχει η πρόοδος, η αριστεία, η αξιοκρατία και τα πράγματα πάνε μπροστά. Πάντα μπροστά. Λοιπόν, στα εμβόλια. Βγήκε επιτέλους το πόρισμα. Βγήκε, θυμάστε που σας λέω τόσες μέρες. Τι γίνεται ρε παιδί μου, δεν το είχαν, ήταν προσωρινό, δεν το είχαν καθαρογράψει, είχαν ακούσει προφορικά το αποτέλεσμα, τελικά τους το έστειλαν και γραπτά και βγήκε το πόρισμα και είναι 5 παιδιά οι γνωστές περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με επεισόδια, με περιστατικά παρενεργειών από το εμβόλιο της AstraZeneca. Και μάλιστα οι 5 αυτές περιπτώσεις είναι και, όχι ονομαστικά φυσικά, αλλά είναι, πώς να σας το πω, προσωποποιημένες. Δηλαδή, 4 γυναίκες, 36, 44, 47 και 61 ετών και ένας άνδρας 35. Από αυτά τα 5 περιστατικά, τα 3 είναι στην Κρήτη, όπως ξέρετε, και έχουν πάρει πολύ μεγάλη έκταση. Η γυναίκα, η 61 ετών, πέθανε από την Λέσβο και η γυναίκα 36 ετών είναι από την Λέσβο επίσης και νοσηλεύεται σε ελεγχόμενη κατάσταση. Η γυναίκα 44 είναι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και τα πράγματα παραμένουν πάρα πολύ βαριά, εξαιρετικά κρίσιμη η κατάστασή της. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις, οι πολύ σοβαρές των θρομβώσεων. Μάλιστα ονομάστηκε πλέον και από τον Οργανισμό Φαρμάκων, είναι το σύνδρομο TTS, το οποίο κάνει και θρόμβωση και θρομβοπενία. Και είναι μέσα στην διεθνή βιβλιογραφία των εμβολίων, στις πιθανές παρενέργειες, και άρα εφόσον είναι εκεί δεν πρέπει να μας ξενίζει. Ίσως δεν πρέπει να ξενίζει και αυτούς που το πάθανε, θα μου πεις. Εντάξει, μη λαϊκίζεις, πάντα έχει ένα πρόσωπο αυτό το στατιστικό. Άμα σου λέει ένα στο ένα εκατομμύριο, αυτός ο ένας μπορεί, κάπως λέγεται, Γιώργος, Μανώλης, Νίκος, Μαρία, Σούλα. Έλα να το πεις και στην οικογένειά του βέβαια, ότι τι να κάνουμε, είστε οι στατιστικοί, είστε το μαύρο πρόβατο της στατιστικής, πώς να σας το πω, είστε... Αλλά δεν θέλω να μείνω εκεί, θέλω να μείνω στο ότι με αυτά τα δεδομένα πάρθηκαν πια αποφάσεις που δίνουν μία λύση, πηγαίνουν τα πράγματα λίγο παραπέρα και αυτό νομίζω είναι το θετικό και εκεί θα ήθελα να εστιάσω σήμερα. Η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, η κυρία Μαρία Θεοδωρίδου, λέει οι γυναίκες ηλικίας μικρότερης των 50 ετών, δεν είπε καλό θα ήταν να μην το κάνουν, καλό θα ήταν όχι να μην κάνουν καθόλου εμβόλιο, να αλλάξουν. Καθίστε να σας πω πώς είναι διατυπωμένο. Ο εκτιμόμενος κίνδυνος εμφάνισης του συνδρόμου TTS μετά από εμβολιασμό με AstraZeneca είναι μεγαλύτερος σε γυναίκες ηλικίας μικρότερης των 50 ετών. Άμα το διαβάσετε ανάποδα, είναι οι γυναίκες 50 ετών να προσπαθήσουν να μην κάνουν με το Άστρα, να βρουν άλλο εμβόλιο να κάνουν, διότι εκεί είναι μεγαλύτερες πιθανότητες να πάθεις κάτι κακό. Εγώ όντας μη ειδικός, βλέπετε αν ακούτε την εκπομπή συχνά ότι προσπαθώ μέρες τώρα να μην πω μην πήγαινε άλλαξέ το. Περιγράφω βεβαίως, γιατί αυτό συμβαίνει. Δεν μπορείς να κάνεις ότι δεν το βλέπεις. Αυτό κάνει ο κόσμος. Και επειδή αυτό κάνει ο κόσμος, τελικά πάρθηκαν οι αποφάσεις που σας έλεγα νωρίτερα και θα σας πω αναλυτικά. Αλλά πλέον, έστω και εμέσως, έστω και δια της εισάτοπων, έστω και με περιστροφή, έστω και με ό,τι άλλο θέλετε, η κυρία Θεοδωρίδου που είναι γιατρός, στην ουσία αυτό λέει. Αν είστε γυναίκα και είστε κάτω των 50, μην πάτε να κάνετε το εμβόλιο της AstraZeneca. Και αφού ανοίγει η πλατφόρμα, γιατί αυτή είναι η είδηση, άνοιξε ήδη από χθες για τους 35+, και το Σάββατο ανοίγει και για τους 30+. Και άρα λοιπόν για όλο τον πληθυσμό που έχει ξεκίνησει, γιατί μέχρι τα 29 δεν έχει ακόμα ανοίξει η πλατφόρμα, καμία πλατφόρμα για κανένα εμβόλιο, αλλά για τους 30 και πάνω πλέον όλες οι ηλικίες από 30 μέχρι 110 μπορούν να μεθοδεύσουν ποιο εμβόλιο θα κάνουν, κλείνοντας ραντεβού σε αντίστοιχο εμβολιαστικό κέντρο. I was happy and I felt no pain. Sang like a sparrow in the pouring rain. Someday those days are coming back again when you are history. Look like some kind of fallen chimpanzee. Who was it kicked you from the ugly tree? What makes you think that you're the boss of me? Why don't you go away? Everybody say, hey, clown, we're gonna put you in the ground. We had it all and then you blew it all away. Ένα από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκε χθες από την κυρία Θεοδωρίδου για να πιστούμε όλοι ότι δεν είναι επικίνδυνα τα εμβόλια ή ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με το AstraZeneca, είναι ο αριθμός, το πλήθος των εμβολιασμών που έχουν γίνει. Θυμάστε χθες, σας έλεγα αρκετά νούμερα, σε ένα μεγάλο βαθμό αμφισβητούσα την οπτική που έδινε χθες ο κύριος Μόσχιαλος, αν θυμάστε, που μας έλεγε για το πόσο μικρό είναι το ρίσκο σε σχέση με τον κίνδυνο που διατρέχουν οι άνω των 60. Ναι, αλλά εδώ έχεις κάτω των 50, 40 γυναίκες οι οποίες διατρέχουν κίνδυνο, και γι' αυτό ξέχασε ο κύριος Μόσχιαλος να πει. Εχθές η κυρία Θεοδωρίδου είπε και έδωσε κάποια στοιχεία, και μάλιστα στατιστικά στοιχεία σε σχέση με το πόσα είναι τα εμβόλια που έχουν γίνει και πόσα είναι τα κρούσματα. Σας είπα ήδη τα 5 κρούσματα που έχουμε επιβεβαιωμένα από τον ΕΟΦ σχέση του εμβολίου του συγκεκριμένου με την εμφάνιση παρενεργειών. Είπε η κυρία Θεοδωρίδου ότι το σωστό νούμερο, μην κοιτάτε, εντάξει, προφανώς η οπτική, το γεγονός ότι είναι 3 κρούσματα στην Κρήτη και 2 στη Λέσβο, δεν πρέπει να σε κάνει να κοιτάς τους αριθμούς των εμβολιασμών στην Κρήτη. Έτυχε, ή στη Λέσβο, έτυχε να είναι εκεί αυτές οι περιπτώσεις. Και ότι δεν μπορεί να συσχετίζεις με το πόσα έχουν γίνει στα 2 αυτά νησιά, πρέπει να συσχετίσεις γιατί έχεις άλλα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όχι, έχει μια βάση αυτό. Και πρέπει να τα κάνεις σούμα όλα. Βάλτα σε ένα μεγάλο χωνί όλα μαζί και εκεί θα δεις πόσο μικρός είναι πραγματικά ο κίνδυνος από το συγκεκριμένο εμβόλιο. Λέει λοιπόν 905.915 εμβολιασμοί πρώτης και δεύτερης δόσης με το AstraZeneca. Προσοχή, 905.000 εμβολιασμοί, όχι εμβολιασμένοι, και σε αυτούς τους εμβολιασμούς έχεις 5 επιβεβαιωμένα περιστατικά. Εδώ μετράμε ανθρώπους πια, δεν μετράμε εμβολιασμούς, μετράμε ανθρώπους. Αυτό από μόνο του είναι λίγο, πώς να σας το πω, ανισοβαρές. Δηλαδή πες μου, πόσοι άνθρωποι έχουν κάνει AstraZeneca είτε πρώτη είτε δεύτερη δόση. Πάλι το ίδιο παραμύθι με τους εμβολιασμένους και τους εμβολιασμούς, γιατί πάλι έτσι βολεύει να το μετρήσεις. Εγώ σου λέω τους 905.000 έχουν κάνει όλοι και τις δύο δόσεις. Δεν είναι έτσι, αλλά λέω πάρε, γιατί δεν είπε νούμερα συγκεκριμένα. Γιατί τελικά σε έναν άνθρωπο, ανά άνθρωπο μετράς, όχι ανά τσίμπημα, Πώς να το πω. Αν λοιπόν είχαν κάνει και οι δύο δόσεις, δεν είναι 905.000, είναι 450.000. Και στους 450.000 τα 5 κρούσματα είναι πιο πολλά από ό,τι είναι στον διπλάσιο αριθμό. Εν πάση περιπτώσει όμως, ξέρετε κάτι, με τα νούμερα αρχίζεις να χάνεσαι πολύ. Η ουσία είναι ότι όλη αυτή η ανησυχία που προφανώς φάνηκε στις ακυρώσεις των εμβολιασμών με το συγκεκριμένο εμβόλιο, οδήγησε στις αποφάσεις. Θυμάστε το άνοιγμα της πλατφόρμας για όλους, το τοποθετούσαμε μετά τα μέσα Ιουνίου αρχικά και τελικά έρχεται στις 29 Μαΐου από 30 και πάνω, και σύντομα έρχεται το άνοιγμα και για τις μικρότερες ηλικίες, 18 έως 20 ίσως, δεν ξέρω, να δούμε και για τα παιδιά και για κάτω των 18 γίνονται, ήδη κάτι έχει πει ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω εάν ενδείκνεται εκεί και αν θα μας πούν οι επιστήμονες τι και πώς. Πάντως φαίνεται ότι θα πάμε και για εμβολιασμό των παιδιών. Λοιπόν, σε αυτό το δεδομένο, σε αυτή την καινούργια κατάσταση που ανοίγουν πιο γρήγορα, προφανώς έπαιξε ρόλο η δικαιολογημένη ανησυχία των ανθρώπων για το συγκεκριμένο εμβόλιο. Και από εκεί και μετά δεν θα ξεστοκάρουμε. Διότι κρατήστε το νούμερο, 905.915 εμβολιασμοί, την ώρα που είχες πάρει 1,5 εκατομμύριο AstraZeneca, δόσεις AstraZeneca. Πάει να πει ότι έχεις άλλες 600.000 κάπου στις αποθήκες που δεν θα τις ξεστοκάρεις, ή παρόλο που εσύ λες συνεχίζεται και με το AstraZeneca ο εμβολιασμός, δεν ξέρω αν πραγματικά υπάρχει κόσμος που αυτή τη στιγμή λέει εγώ δεν φοβάμαι τίποτα, θα πάω. Μπορεί να υπάρχει και καλά κάνει αν το κρίνει έτσι, κανένας δεν θα κρίνει κανέναν για την επιλογή του, αλλά τουλάχιστον να ξέρεις, τουλάχιστον να βλέπεις, να κρίνεις αν είναι όντως μικρό ή μεγάλο το ποσοστό αυτών των 5 στους 900.000 που έπαθαν κάτι σοβαρό ή πέθαναν, στη μία περίπτωση μία γυναίκα που πέθανε, και από εκεί και πέρα να κρίνεις ρε παιδί μου μόνος σου, αλλά τουλάχιστον να έχεις τα δεδομένα μπροστά σου, και αυτό είναι καλό, νομίζω είναι μια καλή εξέλιξη. Ίσως χρειάζεται για πολλωστή φορά να διευκρινίζω και εγώ ότι άλλο το μην κάνεις εμβόλιο, άλλο το πρόσεχε ποιο εμβόλιο θα κάνεις εφόσον έχεις και άλλη επιλογή. Αλλά ελπίζω ότι αυτό το έχουμε λύσει, ότι κανένας τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά δεν καμία σχέση με το μην εμβολιαστείτε. Αλλά η φράση η χθεσινή, και νομίζω βγαίνει και σαν τίτλος αυτό, το καλύτερο εμβόλιο πια δεν είναι το πιο γρήγορο, είναι το πιο ασφαλές. Πήρα ένα μήνυμα από μια καλή φίλη για μια διάσταση που δεν την είχα στο μυαλό μου όλες αυτές τις μέρες που λέω για τις παρενέργειες και για το ότι θα έπρεπε επιτέλους να ανοίξουν, αυτό που γίνεται δηλαδή, να ανοίξουν για όλους τα εμβόλια, όλα τα εμβόλια. Πήρα μια επισήμανση. Ξέρετε, υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες, διαφορετικές ταχύτητες τώρα ανθρώπων εκεί έξω, και ομολογώ ότι δεν το είχα υπολογίσει. Μου λέει, έχει υπόψη ότι υπάρχουν άνθρωποι, επειδή το ειδικά το AstraZeneca έχει κενό 2 μήνες, 2,5 μήνες αν δεν κάνω λάθος, ανάμεσα στη μία και στην άλλη δόση, ότι προφανώς υπάρχουν άνθρωποι που τώρα που σκάει το θέμα, κάνανε την πρώτη δόση του Άστρα, είναι μέσα σε αυτές τις ομάδες γυναίκες κάτω των 50, που λέει η κυρία Θεοδωρίδου ότι είναι πιο επικίνδυνο. Είναι σαν να σου λέει, άμα είναι τώρα να το κάνεις, μην το κάνεις. Και άμα το έχεις κάνει το πρώτο, τι γίνεται. Δεν θα κάνεις το δεύτερο με Άστρα και θα δικαιούσε να πας σε άλλο εμβόλιο άμα πάθεις θρόμβωση. Καλά, χαίρο πολύ, αν την πάθεις τη θρόμβωση, άστο να πάει στο καλό. Το θέμα είναι να μην την πάθω. Αυτοί τώρα που έχουν κάνει την πρώτη δόση και περιμένουν τη δεύτερη, όλο αυτό το διάστημα που ακούνε την τάδε περίπτωση εδώ, την τάδε περίπτωση εκεί, και εμείς παίζουμε ένα ρόλο, ενώ οι δημοσιογράφοι, τα μέσα ενημέρωσης, προφανώς δημιουργείς μια ανησυχία, ξεκάθαρα στο παραδεχτούμε, δημιουργείς μια ανησυχία και μόνο που το αναφέρεις. Και η ανησυχία αυτή, ξέρετε που οδηγεί, τους ανθρώπους στα νοσοκομεία και στα ιδιωτικά εργαστήρια να κάνουν τώρα τις εξετάσεις για την πιθανότητα να πάθουν κάτι. Εξετάσεις για την πυκτικότητα στο αίμα, εξετάσεις για τα αιμοπετάλια, και γίνεται χαμός αυτές τις ημέρες, και άρα και το σύστημα υγείας πιέζεται και ο κόσμος πληρώνει λεφτά άδικα, βάλτε το σε ερωτηματικό. Και άμα το γλιτώσεις από εκεί, ξέρεις, δεν ξέρεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτή είναι μια κατάσταση που πρέπει να καταγραφεί στα δεδομένα, για να δείτε πόσο μεγάλο είναι το μπέρδεμα και πόσο μεγάλος είναι ο αντίκτυπος όλου αυτού του πράγματος στην κοινωνία. Επίσης ο φίλος ο Κωστής μου λέει στα μηνύματα ότι πρέπει να πάρουμε υπόψη μας και τον τεράστιο αντίκτυπο στην οικονομία που υπάρχει πια από την πανδημία, και ότι ο εμβολιασμός πρέπει να προχωρήσει, γιατί αυτό είναι η σωτηρία μας, ο μόνος δρόμος, και προφανέστατα πρέπει να προχωρήσει ο εμβολιασμός. Συμφωνώ. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι η ανάγκη του να προχωρήσει πρέπει να σε οδηγήσει στο να μην λες ότι υπάρχουν αυτά τα περιστατικά, ή να μην τα τονίζεις αν θέλεις, ή να μιλείς ότι αν μπορείς να τα αποφύγεις και αυτά τα περιστατικά, αφού έχεις κι άλλο εμβόλιο που να πάρει ευχή, είναι μια διέξοδος, είναι μια λύση. Δεν το λέω εγώ πια, το λέει η κυρία Θεοδωρίδου, η πρόεδρος της Επιτροπής Εμβολιασμών. Το τάδε εμβόλιο, οι γυναίκες κάτω των 50 τουλάχιστον, εκεί που επικεντρώνονται και τα περισσότερα κρούσματα, να μην το, δεν είπε να μην το κάνουν. Είναι πιο επικίνδυνο για αυτές. Άρα τι σου λέει? Να μην το κάνεις. Σου λέει, κάνε άλλο. Η πλάκα, ξέρετε ποια είναι, ότι η κυρία Λινού, η Αθηνά Λινού, επίσης γιατρός, είχε βγει από πολύ νωρίς, όταν είπε το Υπουργείο Υγείας ότι για τις ηλικίες από 30 μέχρι 44 θα είναι υποχρεωτικά με το Άστρα, είχε βγει από τότε και είχε πει, μα σε αυτές τις ηλικίες είναι πιο επικίνδυνο το Άστρα. Σε άλλες χώρες δίνουν στους πιο μεγάλους και όχι στους πιο μικρούς το Άστρα. Δεν την άκουσε κανείς τότε, το έλεγε στα παράθυρα. Και έχεις 5 περιστατικά, τέλος πάντων μην ξαναλέω τώρα για θανάτους και λοιπά και για το ποια είναι η κατάσταση του καθενός, τα οποία εγώ λέω ότι θα μπορούσες να τα έχεις γλιτώσει. Δηλαδή προσπαθούμε να επιβεβαιώσουμε τη στατιστική, αν είναι μέσα στα θεμητά όρια των παρενεργειών των εμβολίων, ή προσπαθούμε να γλιτώσουμε τις ζωές των ανθρώπων. Τέλος πάντων, με το συγκεκριμένο ζήτημα, κάντε πραγματικά ό,τι σας φωτίζει. Είναι θετικό ότι έχετε όλες τις επιλογές, έχουμε πια όλες τις επιλογές ανοιχτές, ενώ ή από 30 και πάνω, και ναι, με ασφάλεια ας χτιστεί επιτέλους αυτό το τείχος ανοσίας, αν αυτός είναι ο μεγάλος μας στόχος, αλλά προσπαθώντας να περιορίσουμε όσο γίνεται τις παρενέργειες. Αυτό και τελεία μέχρι εδώ για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Γεια χαρά.